بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كدرس الأربعين النووية تلينزا katika kikao chetu cha jana nizungumzia alhadithul khamis hadithi ya tano katika hadith alizoziorodhesha al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake hiki an ummi al-mu'minina ummi Abdullah Aisha radhiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد تلسيمك و بإذن الله تعالى كنزي حديثه تتانزا كتمية شرح العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى نتولي سوما ما يليزو يا الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى katika namba moja na namba mbili na leo biidhnillahi ta'ala tutajaribu kumalizia kilichobakia katika maelezo ya hadithi hii thalitha qala al-allamatu Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahu Allah ta'ala arhamkallah wa yadullu al-hadithu ala anna man ibtada'a بدعة ليس لها أصل في الشرع فهي مردودة وصاحبها مستحق للوعيد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين رواه البخاري ومسلم مما يدل عليه هذا الحديث أن من أحدث في الدين ما ليس منه وعليكم السلام hii hadithi yatuelekeza kuwa mwenye kuzua uzushi katika dini ambao haukufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam si katika dini ibtada'a amran la asla lahu fi dini wala asas fa innahu raddun ومعنى رد أي مردود عليه أكزو جامبو katika dini halina dalili yoyote halina mashiko yoyote wala halina msingi wa aina yoyote akazua jambo ambalo halikufundishwa katika dini wala halikuamrishwa فهو رد أي مردود عليه أترجشيه ومنيه وليس الأمر منتهيا إلى هذا الحد لكن تفهم هايشي هابا يتكوى أترجشيه ومنيه بمعنى أنه مردود عليه عمل ثم يصبح في هذه القضية لا له ولا عليه يعني هايبكوى atarejeshewa amali yake, kisha katika kadhia hii atakuwa na lahu wala ali, yani hapati thawabu wala hapati dhambi, la lahu ajr wala alayhi wizr. Laysa hakadha, laysa hakadha, laysa hadha almurad bi qawlihi fahuwa raddun, wala siyo makusudio ya mtume sallallahu alayhi wasallam kusema kuwa fahuwa raddun, bal innal amala yuraddu wal amilu yu'zaru wala yujaru, ila amali yatarajishiwa mwenyewe na mtendaji amali atapata dhambi wala hapati ajri. Lianna albid'ata akhtaru min almasiya, kwa sababu bid'a khatari yake ni kubwa zaidi kuliko maasiya. Fayu'zaru alaiha wala yu'jaru, kwa hivyo atapata dhambi wala atapata ajri. Walihadha jaa fi alhadith anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala fi almadina man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa'alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mtume sallallahu alayhi wasallam akieleza Madina na fadhila zake na kuonya watu dhidi ya kuzua uzushi haswa ndani ya mji wa Madina, bimaana mji wa Madina si kama mji wote mwingine. Kuna mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyataja yahusu mji wa Madina kiasi cha kuwa pamoja na kuwa Makka ni bora kuliko Madina, lakini kuna baadhi ya mambo Mtume sana ameyataja Madina dhambi yake ni kubwa zaidi kuyafanya, kama kwa mfano haya aliyotaja: man ahdatha fiha hadathan, mwenye kuzua katika Madina uzushi, au awa muhdithan, au akamficha muovu au mpia ingia ndani yake mzushi, fa'alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, huyu ni juu yake la'na ya Allah subhanahu wa ta'ala na malaika na watu wote. Tizama wa'id shadid ambayo Mtume sallam ameitoa hapa, haikutosheleza kuwa fahuwa raddun, atarejeshiwa mwenyewe ule uzushi aliozua, kisha juu yake alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Wal hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Na hii inaonyesha hatari ya bid'a, kuwa bid'a pamoja na kuwa tarejeshewa mtu mwenyewe na juu yake mpata dhambi. Shangana ahli bid'a leo eti wafurahi kuwa kuna makhurafi na sufia washerehekea mazazi ya Mtume sallam ndani ya msikiti wa Mtume sallam, watu washerehekea, bali na wavuta na mavideo wakituma maklipu wakijisifu, bali na wakitunga risala za uongo na kusema kuwa ni amru malaki imetoka, sasa wamekubali, wameona kuna maslah kusherehekea mazazi ya Mtume sallam, wameiweka rasmi sherehe hii. Uongo mtupu. Mtu yufurahi na laana ya Allah subhanahu wa ta'ala yamteremkia. Fa'alayhi la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in. Nani aweza kusubiri laana kama hiyo? Wewe umesimama ndani ya msikiti wa Mtume sallam washerehekea jambo la uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha wajisifu kwa kitendo kiovu kama hicho ulichokifanya ambacho waingia katika laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au wengine wakatoka nje ya Masjid an-Nabawi wakawa wagawanyiza peremende, miladu nabi mubaraka, miladu nabi mubaraka, juhal msakini, wallahi jahala, hawafahamu. Lakini hili haliwashufai wao kutoka katika laana, bado pia wanlaaniwa kwa sababu wamezua uzushi. Hakuna la lahu wala alayhi, la yujar bal yuzar, Na wengi katika hao wanaofanya wajua kile wanachokifanya kuwa tofanya inadan. Tuwaonyeshe kuwa sisi tuweza kufanya ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Innama baghyukum ala anfusikum. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha. Kwa hivyo hii hadithi ni dalili, huwa yadullu ala anna sahib albid'ah إضافة إلى كون بدعته ترد عليه ولا تقبل منه فإنه يعاقب ويحاسب على إحداثه في الدين. فموجنا كوا بدعياك ترقش ومنيوي يوياك أتبت عقاب تاذبيوا كويل بدعة أليفان كزوا جامبك تكديني. وإذا كان هذا الحدث الذي أحدثه في الدين يعني إذا اقتصر هو على فعله فإنه يأثم ويعاقب على فعله هذا الأمر المحدث في دين الله. نيكي وأزوش أم أزوى أكوى أو فنيم ونيم أزوش بس هباتي أجر منزو أترجش يوم ونيم أزوش واكي نبيا أتبت ذنبي وكزوة كتك دين الله سبحانه وتعالى. وإذا أضاف إلى ذلك أن أصبح قدوة للآخرين في هذا الحدث فأخذوه عنه وتلقوه منه حمل مع وزره أوزاره. نيكيوا تزوة أكوا تيفاني لبدعة كيش أكواني متوا كويقوا وينجين فيها وكفانيا kama anavyofanya yeye ule uzushi, basi atabeba mzigo wake na mzigo wa wale waliomfuata. Liqaulihi ta'ala liyahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyamati wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm ala sa'a ma yazirun. Wa liqaulihi sallallahu alayhi wasallam wa man da'a ila dalalatin فعليه إثمها وإثم من عمل بها لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. Kwa hivyo maadamu atakuwa yeye ndio kiongozi anayeongoza watu katika uovu kama huu, kuzusha katika dini, na watu au awam waweza kushangaa kwa nini hawa wakataza na kuona bid'a ni uovu mkubwa sana, lakini kuna tanaqub katika maneno ya wasiokuwa na elimu wakizungumza na maneno haya mengine wanayozungumza. Kivipi? Wengi katika Waislamu leo walilia umoja wa Waislamu. Kwa nini Waislamu wametengana? Lau kama wangelikuwa kitu kimoja wangelikuwa na nguvu. Wasifahamu kuwa kile kilichosababisha furqa baina ya Waislamu nini? Ni bid'a. Aslan kwa mfano watu walikuwa hawajui maulidi wakati wa Mtume sallam, masahaba wakapita, tabi'in, atba'u tabi'in, walikuwa hawajui kitu kinaitwa maulidi mfano. Kisha akaja mtu akazua maulidi. Bila shaka hapa wale wasiojua hii ibada mpya iliyozuliwa watasema hili jambo ni uzushi, sababu hatukufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wale waliokakamaa katika bid'a sugu kama hii watasema nini? Bali ni dini, kwa sababu inna wajadna abana kadhalika fa'alun, tunaona baba zetu wakifanya hivi hivi sisi pia tutafanya. Tayari hapo watashafanya nini? Washagawanyika. Kwa nini wangawanyika? Kwa sababu ya watu wa haki kusema hii ni batil? La, kwa sababu ya watu wa batil kuja na ile batil ambayo ni bid'a katika dini. Kwa hivyo ikiwa tutaka umoja wa kweli wa Uislamu, mwanzo tuanze kupinga nini? Bid'a. Zikiondoshwa hizo bid'a, itaondoka ile chuki baina ya Waislamu. Kwa hivyo anayelingania watu kuacha bid'a haleti furqa baina ya Waislamu, bali alingania katika umoja wa Waislamu. Na ndiyo njia sahihi anayoitumia katika kutaka kuleta umoja baina ya Waislamu. Kinyume na mumayyi'in, wale ambao husema bid'a ndogo ndogo tu hizi hazina neno, wale ndio wasababisha kuendelea الفرق بين أمة. كيفون ديو معنى وكون الشريعة imetoa hukumu kali sana kwa yule mwenye kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yatosheleza mtume sallallahu alaihi wasallam kusema haya maneno makali kwa yule mwenye kuzua ndani ya Madina, man ahdatha fiha hadathan au awa muhditan fa alayhi la'natullah wal malaika wan nas ajma'in. Tizama, ana la'na ya Allah. Sheria imekuwa kali katika hili jambo, sababu ndio sababu inasababisha furqa baina waislam. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله رابعا: الرواية الثانية التي عند مسلم أعم من الرواية التي في الصحيحين. رواية يبيلي أم بايهم يبكيون الإمام مسلم إيمين يزيدي كليك رواية يكوانز إلي وقتك بخاري نمسلم، لأنها تشمل من عمل البدعة. وسبب هي رواية الإمام مسلم هي كسانة يلي علي زوا فموجنا يلي علي فنيكازي بدعة، سواء كان هو المحدث لها أو مسبوقا إلى إحداثها وتابع من أحدثها. Iwe sawa ni yeye ndiye aliyeizua ile bid'a au ametanguliwa na mtu aliyeizusha yeye akawa ni mwenye kuifuata. Hadithu Aisha radhiyallahu anha kama dhakarna lahu riwayatan. Hadithi Aisha radhiyallahu anha ina riwaya mbili. Ihdahuma ittafaqa ala ikhrajiha al-Bukhari wa Muslim. Ya kwanza katika hizi riwaya wameafikiana katika kuipokea Imam al-Bukhari na Imam Muslim. Walafdhuha man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Hii ndio lafdhi ya Bukhari na Muslim. Mwenye kuzua katika jambo letu hili kile ambacho si katika dini, fahuwa raddun, tarejeshiwa mwenyewe. والثاني انفرد بإخراجها مسلم. نرواية بيلي أمي بكي الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بكيك. ولفظها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الرواية التي انفرد بإخراجها مسلم رحمه الله هي أعم من الرواية التي اتفق على إخراجها الشيخان. Na ukitizama hii riwaya ya pili ambayo ameipokea Imam Muslim rahmatullahi alayhi peke yake imeenea zaidi kuliko riwaya iliyopokelewa na Bukhari na Muslim. Li'annaha tashmal man amila albid'ata. Kwa sababu hii riwaya ya pili ndani yake pia yuingia yule mwenye kuitendea kazi ile bid'a. Bainama riwaya al-ula المتفق عليها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد هي في من أحدث البدعة. هي رواية منذ يكسودي يلي أليزوا من أحدث من يكزوا قال أنا يقوس وأن يلي أن يزوا إلى بدعة أترقشوا بدعيات. لكن الرواية الثانية التي عند مسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهي تشمل المحدث الذي عمل ببدعته ومحدثه، وتشمل أيضا الذين اتبعوه في بدعته ولو لم يكونوا هم الذين أحدثوا هذا الأمر. نرواية بيلي يجي رنياكي يلمزوشي أمبايا أميزوا بدعة كي تنديكازي منيوي na yeyote mwenye kumfuata akawa ataifanya bid'a ile kwa kumwiga yule aliyezua, hata kama si yeye aliyezua jambo lile. Fahiya riwayatun a'ammu man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa raddun. Hadha yufidu أن البدعة مردودة سواء أحدثها الإنسان بنفسه أو أحدثت له فعملها. وهي رواية يينيا إبساوة إلى بدعة أميزو ومتو منيوي akaitekeleza bid'a kama ile tarigishio mwenyewe au amemuona mtu akifanya bid'a au amemzulia ile bid'a kwa niaba yake kisha yeye akafuata, pia aingia katika hukumu ya kuwa amali yake atarigishio mwenyewe na Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na amali kama hiyo. Qala Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah ta'ala. Khamisa, معنى قوله في الحديث رد أي مردود عليه، وهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، مثل خلق بمعنى مخلوق ونسخ بمعنى منسوخ، والمعنى فهو باطل غير معتد به. في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث فهو رد، رد هذه اللفظة مصدر، هيني مصدر كتكلوها مصدر للفعل رد يرد ردا، رد يرد ردا هيني مصدر، فهو مصدر. عمر ما هو المصدر؟ هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في التصريف، في التصريف نعم. كيف رد يرد ردا يعني مصدر، اسم منصوب ينوكوجا يتات تنبتاجا يزي يجي يتات فهو مصدر. وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أطلق هنا المصدر وأراد اسم المفعول. أمتاجا نينو رد مبوني مصدر، لكن كنا تقصدون اسم المفعول يعني مردود أمباتو أترقشيوا منيه. فمعنى قوله فهو رد أي مردود غير مقبول، ترقشيوا منيه ولا هيكبليو أعمالك ميلي. نظير ذلك خلق بمعنى مخلوق، خلق يخلق خلقا لمصدر. الله سبحانه وتعالى يقول هذا خلق الله، هذا خلق الله أي مخلوق الله، نفيوم بفي الله سبحانه وتعالى الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده. فيأتي أحيانا اسم المصدر ويراد به اسم المفعول، أحيانا ياجك كلغة اسم مصدر إيكا كسوديوة اسم المفعول كما لبكو جاب. فقوله فهو رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه، أي باطل، فهو عمل باطل غير معتبر ولا معتد به ولا مقبول عند الله، نباطل عملك ميد هيك بليو بلي الله سبحانه وتعالى. سادسا، لا يدخل تحت الحديث ما كان من المصالح في حفظ الدين أو موصلا إلى فهمه ومعرفته كجمع القرآن في المصاحف وتدوين علوم اللغة والنحو وغير ذلك. هينجي كتك حكمه يالي أنبايو ندنياك كنا مصالح يكويفاد ديني أو يفكشيواتك كتك كويفهام نكويجوا ديني كجمع القرآن في المصاحف كما كيكسانيا قرآن كتك مصاف توسكيه وبدع وككتاز وبدع كم يمبون مصاف لكوهوك وكتمتوم صلى الله عليه وسلم لا lakini sasa kuna msaafu na malengo na maslaha ndani yake ya kuhifadhi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ingelikuwa umma waweza kukihifadhi kile kitabu bila ya tumia hiki kitabu, basi ingelibakia hivyo, lakini kuna hatari ya kupotea, haswa kukiwa na watu kama nyinyi wa kula biriani na pilau na kulala, mtaki kuhifadhi Qur'an, kazi ni maulidi na kula pilau na biriani, ndio maana mkaekiwa msaafu ili isipotee. Lakini ingelikuwa dini ni kama kina Imam Bukhari na Imam Muslim katika Ahlu Sunna ambao hawajui matari wala mapilau na mabiriani, basi ingebakia. Lakini kwa sababu kwa chelea isije ikapotea, masahaba wakaiweka katika kitabu. Alafu alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin, na waliofanya kazi hiyo ni makhalifa hawa aliyowakusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi. Au musilan ila fahmihi wa ma'rifatihi, kama kwa mfano madrasa, kajengwa madrasa ikawa ndani watoto wasoma dini. Hii ni njia ya kufikisha watoto kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala haingii katika bid'a. Pia kufundisha watu kwa kupitia mukabbiratu sawt, ili kufikisha sauti ya yule mwenye kuzungumza kwa usahali kwa watu wasikilize. Hizi ni wasail zaweza kutumika na maslaha ndani yake ya dini. Pia kutumia almidhia, radio hii, na watu kuweka sautiyat za durus ilmiya, khutab, muhadharat, watu wakawa watafaidika. Hizi ni njia za kufikisha au kufikishia watu kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pia tadwin ulum al-lugha wa nahwu, wakati wa jahiliya yenyewe hawakujua kitu chaitwa nahwu wala sarf wala balagha wala shi, kwa sababu ni lugha yao walikuwa waifahamu, kwa hivyo hakukuhitajika. Lakini ilipofikia kuwa watu waanza kuisahau ile lugha, ikachorwa misingi yake ili watu watengeneze ndimi zao katika kuzungumza lugha ya Kiarabu. Nafikiri iliko wazi. Min al-umur allati yanbaghi an tu'lam huna أن الأمور التي هي المصالح المرسلة ليست داخلة في هذا الحديث. مصالح كما يعينجي كتكهي حديث في قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن الحديث يتعلق بالأمور التي يفعلها الإنسان ويتقرب بها إلى الله جل وعلا ويتعبد بها لله سبحانه وتعالى ولا أصل لها بالشرع. Hii hadithi yaingia katika ibada anazozifanya Muislamu, ni mambo anayoyafanya Muislamu kwa nia ya kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akawa amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitu au kwa ibada ambayo haina msingi wowote katika sheria. Bi an yuhditha ibadatan au qurbatan au dhikran munawan min at-ta'at yataqarrabu ila Allah bi, akazua aina za taa ambazo ajikaribisha nazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha mardudun ala sahibi ghayr maqbulin minhu, hizi atarejeshiwa mwenyewe wala hazikubaliwi kisheria wala hazikubaliwi mbele ya Allah subhanahu. Amma al-umur allati fiha masalih lil-ibad wa tadkhulu tahta usul 'amma al-shari'a wa qawa'id kulliya fi hadha ad-din ولا تخالف أصول الدين أو قواعده فهذه لا يشملها الحديث. أما katika mambo ambayo kuna masalih kwa wanadamu yaingia katika misingi amma ya kisheria, kama kwa mfano Qur'an ni katika kuhifadhi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni jambo ambalo tumeamrishwa kulihifadhi. Ikiwa tumeamrishwa kuhifadhi katika vifua vyetu, basi kuchelea isije tukaisahau, ikaandikwa Qur'an, ikawekwa katika kitabu, watu waisome. Yani jambo laonekana wazi masalih yake na lina misingi katika sheria. Na Allah subhanahu wa ta'ala kusema dhalika alkitabu, Na katika sehemu nyingine kutajwa kitabu ni kama ima kuwa iko siku itakuwa ni kitabu, kama wanavyotaja wana wa vioni. Kwa hivyo kukusanywa Qur'an au wanaovioni kutunga vitabu kutumia njia na mbinu za kisasa katika kufikisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyotaja kutumia speaker kabirat sawt au kunukuu ilmu kwa kupitia maridio na mengineo, yote dakhilatun fil masalih wala yuqalu inna fi'la shay min dhalika hadathun fid din, wala hi haiambiwi kuwa eti mtu amezua katika dini kwa kufanya hivyo. لأن الحدث في دين الله تبارك وتعالى هو إنشاء عبادة أو قربة أو شرع لم يأذن به الله كزوى عبادة أما قربة وجكر بشناك الله سبحانه وتعالى أما الله سبحانه وتعالى حكويت لي إذني. أما هذه الأشياء الداخلة في عمومات الأدلة وكليات الدين وهي من المصالح والمنافع العامة فلا يشملها الحديث ولا يتناولها. مambo kama haya ambayo yanaingia katika masalih na yanaingia katika manafi'a amma hayaingii katika hii hadith. Qala Sheikh rahimahu hafidhahullah wa ma'na qala al-hadith yadullu bi itlaqihi ala radd kulli 'amalin mukhalifin lish-shar' walau kana qasdu sahibihi hasanan, ويدل عليه قصة الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم, رواه البخاري ومسلم. مما يدل عليه هذا الحديث بإطلاق في قوله فهو رد أن العمل الذي لا يوافق الشرع يرد على صاحبه ولو كانت نيته حسنة. katika yale tunayopata kwa ni dalili katika hii hadithi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja moja kwa moja fa huwa raddun, ni kuwa amali yoyote ambayo haiafikiani na sheria basi atarejeshewa mtendaji amali, atarejeshewa mwenyewe wala haikubaliwi hata ikiwa nia yake yule anayefanya ni nzuri. Na hii ni hujja ya baadhi ya awam, sema ala nia, ala nia, khallu ala nia, kwa nia yake atalipwa afanya bid'a bana, ala nia khallu, hata kama nia yake ni nzuri fa huwa raddun, atarejeshewa mwenyewe. Walau kana qasduhu tayyiban, fanniyatu alhasana والقصد الطيب لا يشفع للإنسان في قبول عمله إن كان عمله مخالف للشرع. kwa hivyo haitoshelezi kuwa mtu nia yake ni nzuri, lazima na kitendo chake kiafikiane na sheria. لأنه كما أن من شرط قبول العمل الإخلاص في النية, kama vile katika masharti ya kukubaliwa amali, tuseme kwa mfano mtu afanye ibada kisha katika ibada ile aifanye kwa ria, itakubaliwa hata ikiambatana na sheria ya ibada kama ile? Haikubaliwi, kwa sababu imekhalifu shart katika shurut kabuli al-amal. Kwa hivyo kama vile katika masharti ya kukubaliwa amali ni mtu kuwa na ikhlas, fa inna min sharti kadhalika muwafaqa, muwafaqat as-sunnah, kuwafikiana na sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam. فإذا اختل الشرطان أو أحدهما رد العمل على صاحبه. موجة كتكها ما شرط مويل الكوسكان أترجش يوم نيوي يولي علي فاني عمالك مويل. نهابا تبت فايدك هو أحوال الناس من حيث الإخلاص والمتابعة ينقسمون إلى أربعة أقسام. Hali za watu katika ikhlas na kumfuata Mtume صلى الله عليه وسلم zimegawanyika vigawanyo vinne. Al-qismu al-awwal man akhlasa wa tabaa. Kigawanyo cha kwanza ni yule ambaye amefanya ikhlas na akamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika amali yake kama ile. Wa hadha huwa alladhi yuqbalu minhu amalu, na huyo ndiye anayekubaliwa amali yake. Maana yake imekusanya masharti yote mawili, ikhlas na mutabaa. Alqismu athani man akhlasa wa lam yutabi', ana ikhlas lakini hana mutabaa, fala yuqbalu minhu amalu, huyo amali yake haikubaliwi kwa sababu imekosekana sharti almutabaa. Alqismu athalith man tabaa wa lam yukhlis, huyo ana mutabaa, amefanya kama alivyoamrisha Mtume sallam lakini hana ikhlas, wa hadha aidan la yuqbalu minhu amaluhu, huyo pia amali yake haikubaliwi. Rabi'an, huwa alqismu arabi' man lam yutabi' wa lam yukhlis, huyo la ikhlas wala mutabaa, hadha la yuqbalu minhu amalu, huyo pia amali yake haikubaliwi. Ahashafan wa su'a kila, yani tende mbovu pia alafu kipimo anipimia vibaya. Sio wafahamu mwenye duka kuuzia tende, tende zenyewe mbovu, kisha katika kupima pia iwa kukunja katika mizani. Ahashafan wa su'a kila, yani hashafan atamar radi wasu akila, na juu yake pia yopima katika kipimo chake afanya tatfif, ndio huyu la ikhlas wala mutabaa, ana chochote huyu, yenyewe ni uzushi, apiga twari, kisha katika kupiga twari akivutwa na video ndio yateza vizuri kabisa, yateza kabisa, ngoja nione nikiteza, akishika kifua chake mwenyewe yateza ngoma sawa sawa. Nini? Mwanionaje mimi nikiteza hii maulidi? Wewe mwenyewe mbid'a. Kisha juu yake hakuna ikhlas. Lau kama kungelikuwa na ikhlas, pia singekubaliwa. Sasa wewe umekusanya yote mawili, masharti umeyakosa. Yote kwa pamoja. Wallahu musta'an. Idhan la yaqbalu Allah Ta'ala 'amalu al-'amil illa idha kana kharisan lil-ma'bud موافقا لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. إلي عمل إكبالي واللزيمة إكساني بينها إوينا إخلاص نمتابع كيش هابا كتاجي مفان كون يشك ونية هاي تشليز مو صحابة كتك عيد الأضحى يي أليون إليا كون يياك نزور كوا نأيام أكل وشرب وذكر الله masiku ya kula na kunywa, akamchinja mnyama wake kabla ya salati al-Eid, na huyu sahaba akaiganyiza ile nyama kwa majirani zake ili wapate nyama kabla ya nini, kabla ya swala, kila kitu washatayarisha nyumbani, ukishaswali Eid waje kula, nia nzuri kabisa, sio? Akaigawanya ile nyama kitoa sadaka, akachinja akawapa watu wake wa nyumbani, watu wafurahie sababu siku ya Eid. Ya Rasulullah, mimi ninachinja kabla nini? Sala. Anambia wewe kwa sababu ala niyya, ala niyya. Sio, ala niyya. La. Shatuka shatu lahmin. Huyo mbuzi wako ulomchinja wa nyama. Wadhbah makanaha ukhra. Badala yake utachinja mwingine. Hakumwambia kuwa kwa sababu wewe nia yako ilikuwa ni nzuri, basi haina neno. Nakumbuka alikuwa hajui. Hajui kuwa hukumu yake haifai kabla ya Eid. Lau kama angelikuwa yajua, sahaba aweza kumkhalifu Mtume sallam? La. Wa maa hadha, Mtume sallam hakuangalia husna niyya, kuwa nia yake ni nzuri yatosheleza, kwa sababu kumekosekana sharti la pili almutabaa. Kamwambia shatuka shatu lahmi, huyo mbuzi uliomchinja huyo ni mbuzi wa nyama, kwa hivyo wewe kula haina neno, lakini itabidi ikiwa utaka udhiya uchinje badala yake mwingine. Qala Sheikh Abdul Muhsin, hadha alhadith yadullu bimantuqihi ala anna kulla amalin laysa alayhi amru ash-shari' fa huwa mardud. Alhadith lahu mantuq wa mafhum. Nutqi ya hadith Mtume sallam asema man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddud. Ni dalili ya kuwa amali ambayo haiambatani na sheria atarejeshea mtu mwenyewe. Mafhumuhu wadullu bimafhumihi ala anna kulla amalin alayhi amruhu fahuwa ghayru mardud. Amali ambayo itafikiana na amri ya Mtume صلى الله عليه وسلم haitarejeshwa, itakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu imepatikana sharti ya nini, ya mutaba, na ikikusanyika pamoja na ikhlas hairudishwi. والمعنى أن من كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول, ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. وهو عمال الكيوة إيكو كتك مسينجنا أحكام زك الشريعة كباليوة نايد إلي خليفة ترقش أمي. مما يستفاد من الحديث تحريم الابتداع في الدين. Katika fawaid zinazopatikana katika hadithi ya kwanza, uharamu wa kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul bid'ah tawakuta bia, kuna bid'ah hasana, kuna bid'ah sayi'a, kadha. Lakini Mtume SAW asema kullu bid'atin dhalala, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalala. Natizama mzushi ukimwambia fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalala, bimwambia hivyo tuseme la fi bid'ah hasana, qul lahu kulla bid'atin dhalala la fi bid'ah hasana. Ana qul lak bi kalam ar-rasul ya akhi min asma hadith ya mtum, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalala. Wewe sema maneno nani? Mimi nakwambia ya mtume za sallam. Mtume sana anasema kullu bid'atin dhalala. Wewe semaje? La fi bid'ah hasana. Ana qul lak kullu bid'atin dhalala. Yeye washindana wewe kwa maneno nani? Ya mtume za sallam. Sasa wakashirikia nini na mimi nasema hadith ya mtume za sallam, sijazua yangu. Mimi nasema mtume sallam asema fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalala. Kwa hivyo ikiwa wewe uliambiwa na mtu mwingine kuna bid'ah hasana, basi mfuate yule, lakini sisi tumfuata mtume sallam, ametufundisha akatuambia kila bid'ah ni upotofu. Na la kufurahisha ni hawa watu msururu wa hii hadithi wasema hivi fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Sawa, wao pia wakubali kuwa kila kinachozuliwa ni bid'ah. Wakhtalifiana na sisi katika ya pili sasa. Wa kulla bid'atin dhalala, wasema la. Hapa sasa kuna bid'ah hasana. Tayib, namshi. Wa kulla dhalalatin fi an-nar. Tayib, kulli ya hapa ya mwisho huko. Yasema pia kila upotofu makazi yake ni wapi? Motoni. Kuna upotofu wa peponi? Sini kullu zote hizi. Basi huku mwisho kama vile hapa tutasema wa kulla bid'atin dhalala, musema la, kuna nyingine ni uongofu. Na huku mwisho je wa kulla dhalalatin finnar, pia sema la fi dhalala fil janna. Naam, kama qulna, kama qultum fihi bid'ah hasana, kadhalika qulu fihi dhalala fil janna. Tawezekana hivyo? Ikiwa iwezekani, basi hapa katikati msibadilishe hukumu. Hukumu ni mwanzo mpaka mwisho. Siwafahamu lugha sana. Lugha bana hii. Wajua mawahabi hawaelewi lugha. Wallahi wal khurafiyun al ajib minhum. Tarahu ma yastati'u yatakallam 5 daqaiq bil lughati al arabiyya. Sheikh kabir. Mwambie azungumze dakika 5 kwa lugha ya Kiarabu. Sasa hivi yuaguna guna. Sasa lugha gani anafahamu? Na kujinaki. Ni vipengele pengele tu hiyo vishikashika, alafu hukaa na wale sunna matata, wale hawana habari na lugha, wale hawataki kujua, wakosia nahu. Ndio yule mmoja wao akasema Muhammad nikimwita Mamadi ndio ashakuwa Mburamadi. Akasema hivyo, Muhammad nikimwita Mamadi ndio ashakuwa Mburamadi. Ah, Muhammad ni Muhammad vile vile, usiuite Mamadi, utakuwa mbadilisha lile jina, halikutamkwa sawa sawa, sio Muhammad Muhammad. Sasa wao wasema yani lahan fi lugha haijalishi. Kwa nini? Sema kwa sababu Muhammad na Muhammad yule yule, si Mbwera Madi, sio, hajageuka Mbwera, ni yule yule Muhammad. Sema hivi, lakini sisi tusema Muhammad ni Muhammad vile vile mta Muhammad. Usiseme jaa Muhammadan, utakuwa na makosa makubwa, ushabadilisha maana kabisa, hai mustaqim, sio jaa Muhammadun vile vile ilivyokuja katika lugha ya Kiarabu. Wa hakadha wallahu musta'an an al-amal al-mabni ala bid'atin mardudun ala sahibihi, amali yoyote ambayo imejengewa uzushi atarejeshewa mwenyewe. Hii pia ni faida. Thalithan anna an-nahya yaqtadhi al-fasad, anna an-nahya yaqtadhi al-fasad, katazo likija kisheria, bimaana mwenye kufanya kile kilichokatazwa, kile kilichokatazwa kitakuwa kimefisidika. Mtume sallama amekataza bid'a, mtu asizue katika dini. Mtu akazua katika dini akafanya ile amali, ye akapata ajr? La, hii amali ni fasid, sharibika. Kwa nini? Kwa sababu imekatazwa kisheria. Annahi yaqtadhi madha al-fasad, anna al-amal as-salih idha utiya bihi ala ghairi al-wajhi al-mashru'a. Hapa kuna faida pia, amali njema ikiwa mtu ataifanya kwa njia isiyokuwa njia iliyofundishwa na sheria na kuamrishwa. Katanaful fi waqti an-nahyi bighairi sabab, kama mtu kuswali salatu nafila lakini katika wakati ambao tumekatazwa kuswali bila sababu, akaswali nafila. Wa siyam yawm al-eid, mtu akafunga siku ya Eid, wa nahwi dhalik, fa innahu batilun la yu'taddu bihi, ni batil. Kwa nini? Kwa sababu imekatazwa. Kwa hivyo kufanya ile ibada katika wakati uliokatazwa, ile nahi iliyokuja yaqtadhi madha al-fasad, amali itakuwa imeharibika. Na Allah hatakuadhibu wewe kwa kuswali au kwa kufunga, atakuadhibu wewe kwa kukhalifu sunna, kwa kukhalifu mwenendo wa Mtume sallam na mwongozo wake. Khamisan anna hukma al-hakim la yughayyiru ma fi batin al-amri liqawlihi laysa alayhi amruna, hukmu ya mwenye kuhukumu hakim haibadilishi undani wa lile jambo. Yani kwa mfano akahukumu mwenye kuhukumu, lakini kwa hukumu inaokhalifu hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi kuja ukasema kuwa maadamu amehukumu hivyo basi ishakuwa sawa. La, ikiwa ya khalifu sharia, ya khalifu sharia, fahuwa raddun, ataregeshiwa mwenyewe hukumu kama ile. Kama tulivyotaja jana mfano wa yule kijana aliyezini waliyadhu billah na yule aliyekuwa akimfanyia kazi, yule baba akaambiwa mwanawe afaa apigwe mawe, akatoa fidia. Taibu, ile fidia aliyoitoa alivyojua kuwa hukumu si hivyo, kumbe ni kupigwa mijeledi 100, akarudi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakashtakiana. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia nini? Aregeshewe mbuzi zake na yule kijakazi alimtoa. Kwa hivyo hata ikihukumiwa hukumu na yule mwenye kuhukumu, ikikhalifu sheria, ataregeshewa hukumu yake mwenyewe, wala haipiti. Kadhalika anna sulha alfasid batil walma'khudhu alayhi mustahiqu ar-radd kama fi hadith al-asif, sulhu ambao ni mbovu ni ya batil, na kile kilichochukuliwa katika sulhu kama ile ambao ni ya makosa chastahiqi kuregeshewa yule aliyetoa. Huyu bwana ametoa mbuzi zake, ametoa kijakazi kwa ajili ya kumfidia mtoto wake. Kwa sababu sulhu kama ile ni mbovu na ni ya batil, akaregeshewa mwenyewe kama ilivyo katika hadith al-asif al-amil. Na hapa ndio tumalizia kuizungumzia hadith ya Aisha radhiallahu anha biidhnillahi ta'ala. Juma litakalokuja kutakuwa na daura inshaallah, itaanza siku ya Jumamosi inshaallah inaokuja, iko mbele yetu. Kwa hivyo baada ya daura tutaendelea na darsa zetu kama kawaida inshaallah ta'ala, na tukija tutaianzia hadithi ya sita, alhadith as-sadis. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.